Pasende ki ekleri, mon konem pa egari. Mon konem se ke pose, otande son makafe. Dendi kriyon map chante, se bagay mwen kompoze. Non men tout chante espayol, men tan zantan nou fon kriyol. Non men tout chante espayol, men tan zantan nou fon kriyol. Map jete sa ki pou nou, map ramase sa kwa pou nou. Yo fè yo voye ba nou, ba nou fè voye ba yo tou. Fòk nou chache fè ilan, avan nou fè gòcha bilan. Lang nou pa lang espayol, fòk nou kapab chante kriyol. Lang nou pa lang espayol, fòk nou kapab chante kriyol. Espanhol, no momento chante espanhol.